گران محترم آردین کو دا مولانا مبتی مجتبہ مصحب دا دور تفسیر قرآن دا 117 نمبر کی سج چپا مدرسہ جوار قرآن سلیم خان کی 1400 کی شعر دا دید ملاوی دو پتیا ساتی اشاد توحید سنت کے سج این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمن لازا نیزدی مین چوک جانگیرہ روڈ صحابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 یو بلر علی چې بلر باندې بلر علی په بلر باندې بلر علی دا څه قسمت ده نو دا عربو کوم داو چې یو مرغه والی زولا نو که په خې تر پلاړله مې قسمت نه خوي او که په ګس تر پلاړله دې دا کار نه کومه قسمت مې خراب دی وي دې کار ته توجه نه کوم وي نا کار به بیان کو نو دا مرغه نه به تعبیر په قسمت باندې کو نو طائره هو ځکه ذکر کړي دا عربو د عرف د واجینا نو حال زمنا او طائره یا طائر باغی بد پالای ته وي انما طائركم معكم مشته قران کې انما طائركم معكم تاسو بد پالی تاسو سره ده نو داوي تب داوي چې دې پلان کې په حالات خراب کړل دا پلان کې راغلي دینو حالات خراب شو وی توا ستا بد پالی تاسو په سټ کې ده ستا عمل ثابت پالی ده کنه ستا عمل ثابت پالی ده وکل یا طائر نه مراد عمل نامه وکل انسان خود مراد عمل نامه خو تعبیر دې نه داسې کړل وکل انسان الزمناو هر یو انسان روانه کړو مې دل عمل نامه ده پسرد ده کی نه تا قیامت حالت دی قیامت دی اور بس وانو خرج له یوم القیامت کتاب یلقام منشورا وکل انسان اور انسان الزمنا او طائره وړاند کړی مې دلارا عمل نامه په سرده ده کې وانو خرج له راو باسل را پر د قیامت کتابن عمل نامه طائره قسمت وانو خرج له یوم القیامه راو باس موږ در عمل نامه ده کتابن کتاب النامه یلقاه چې ملاو بشي ده سرا منشورا غړیدلی وای ګوري با خپل په خپل او ویل شي وتا اقرا کتابک لولا عمل نامه دې کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا بلی صاحب کتاب ته ضرورت نشته ده کفا به نفس کلی و مالک حسیبا پورا ده نفس تانن را ده پتا بانده حسیبا حساب که انکه کفا به نفس که آباز آئی ده کفا نفس کلی و مالک حسیبا پورا ده زان ستا نن را ده پزان بانده حسیبا حساب که انکه او سم نمانه نفایدر او سم را شو منا گینی نقصان پتا ده مانه اتدا فهن نمایا تدیل نفسی چاہ چرارو مندلا یقینا دا ہدایت دا پار دا خپل دان دے ومن ظلا او سوک چه خطا شو فاینما یا ظلو علیا یقینا وبال لگم راہی پا دا باندے دے ولا تذرو آزرتم ازر اخرى کتوائی چه پلان کے بیران اوچد کی پلان کے بی اوچد کی او غبر اثر امدادو کی ولا تذرو آزرتم ازر اخرى نبار ایو بار ان کے بار دا بلو ولا تذرو آزرتم نوچتا ای اوچتا ان کے ویزر اخرى و بوج دا بلچا دبل چابو سوک نشیو چطولے وما کننا احسانو گو رکنا سرا دینا چی اقل می در کرده احسانات می کردی دلائل می ویلی دی بیا می ام انبیاء کرام راو لگل وما کننا معذبینا نیو منگا عذاب ورکون کی حتی تردی پوری چراو لگو استازے ویدارن نانو لکا قریتن یرد دنیا کل چی را دو کمنگا دا چلا کمنگ یو کلے یعنی کلی والا امرنا مطرفیا امر نام ترفیا حکم کمگا بدمستو دیتا بدماشانو دیتا بدمستو تا فبسقو فیا سمطلب داغی بدماشانو تا حکم کنو ای پکی پیسقو کی ایده یاد سمطلب دی یو مطلب دا اوسان چخ رتولو ناسان دیا دا امر نام ترفیا منگا حکم کو بدمستو دیتا اگا بدماشانو دیتا مستو دا دیتا پتا بیدارا دا اللہ پیغمبر و تراولی گو اور تو آئیو چی اللہ و منی ففسقو فیا نو آغی دا اطاعت نووزی تا بیداری و نکی نو عذاب راشی نو فاق علیہ القول بیادا مانا کم چکل ارادو کمنگا چالاکو منگا کلو لرا امرنا مطرفیا نو منگا حکمکو آباد مستو مالدارو دا دیتا پتا بیدارا ہے دا اللہ باندے فوسقو فیا نو دی فسقو کی پاری کی نافرمانیو کی نو فاقال القولو وی نمانی نو عذاب راشی دوی مدا چدا کرت تے امرنا کرت دا امرنا دے امرنا پمانا دا کسرنا باندے آنو لگا قریتان چیرادو کمنگا چتبا کمنگا اکلیلا امرنا مترفیا منگا زیاد کو منگا مترفیا بدمست داغی مالداران و بدمست سیوا کو نو چه خلق سیواشی او نافرمان سیواشی نو عذاب دا اللہ راشی نو ففسقو فیا درائما دا آمرنا دی قرد آمرنا قریتن آمرنا مترفیا منگا مسلط کو بده بانده آباد ماست آباد ماشان ناکار خلق پی مسلط کو حاکمان والا ناکار کو حاکمان ناکار کو نوچه حاکمان ناکار شی نوار که سلطان بی پسند اونا رست نوچه بیا بادشاہ سکی نواری آیا ہو ماغا کئی نو هر که سلطان بی پسند نو ہونا رست چه بادشاہ سلامت ده کرکٹ تماشی للاڑ شی او آغی که چه کمینو یو کلاری لیا لس لاک روپای سور کی انعام ور کی نو نو سو خلق با سوباڑی نرالی نو سو طول سراوالی بیا سوباڑی راوالی در روڈ دا پاسومی بیا پلا روکیم دا کوٹو دا پاسوم بیا کرکٹی ارده که بیا کرکٹ شی کرکٹیان بیا زیاد شی نو آمار نام طرفی ها نو تو رب خوبایی ری کنا اذا کان رب البیت بدف مولی ها فشیمت وال البیت کلهم رقصوم اذا کان رب البیت بدف مولی ها چکر دا کور مشر آغا دا ڈولکی شو کی آدھا ڈولکی شو کی دا تنبل دا ڈولکی فشیمت وال البیت کلهم رقصو نو بیا دا کور والاو کار بسی گڑا دے پر ڈولکی مندن وغی بوتا گڑی کی کنا نو دا دا شانتے آمر نامت رفیا منگورتا چکم دنو وی دا زمنگ ناما شمان چکم دنو یارا قرآن سرائن لگی ستان لگی ویسا کا کدا مور و پلار لگی دلے او غی پا پابنده سر قرآن مجید لا رات لے او پلار رات لے نو زامن بے بخپل رات لے نو پلار پزان بانے سادر ہوا چی بچے تو جماعت تزخا او پکی تا گیر دا بر بردہ کی اسمبلی وشاب گور پاسه د جمعه ته زغوی د زدم را د دلزویما چې زبه ته کمندونو د غایما تبه ته کمندونو د کیګه زبه قران لازمه ته معنی پیژنولې زبه لوړ کو پسې ګرځم نارا پاز کو سوګي ګرځي دای چې دان سره برګ راوسته په خپل ناس یو دی وسر ناس بیا ورتل کونه راتل هوی دا شانتی وی واسه دا دغه دینو دغه په دغه دی وی خیر نه امر نامه ترفیا مسلط کو منګوي مسلط کو امر نامه ترفیا دا ټولی معنی سی دا غری مراد ټولی دی آمارنا اول پی منگا یو بدماش مسلط کو نو چی یو بدماش شی نو نورم بدماشان کی گی نو آمارنا کسرت شی نو چی دیر بدماشان شی حق پرس و تا حکمو کی نو آمارنا آمارنا نو آمارنا نو آمارنا قرآن دا سی ٹک راڑی چی طول لسه شامل لے اول پی اللہ ظالم مسلط کی بیادا ظالمان دیر شی نو چی دیر شی حق پرسو توی مکوی دا ظلم مکوی دا فسق وی نمانی ففسقو فیا ففسقو فیا نو فسقو دی بده که اشاره دیتا چی کار پا عجزه کی گیه سبحان اللذی اصرا بی نوستا سنیر شیار جوڑه بی عبدی ہی کنا مطرفی ها پی اطراف او پا مستای بانده کار نکی گیه پا عجزه بانده پا سختای برداش کولو بانده کار کی گیه چی سخت برداش که تکلیف برداشت کی دلیل لری نا دین د پارا راشه سخت مدرسو کې وخت تیر کی وی جب سے مکان تانوی رحم الله فی فرمایل جب سے مکان پک کے ہو گئے تو علم کچا ہو گیا ہے چه کله نه چه کمنو مکانونه پاک شوی دی نو علمونه څه شوی دی کچا شوی دی چه مراعات حصول او سہولیات زیاد شي اعتراف زیاد شي کریا پہ اطراف او مستہ باندھ کار نکی سخت برداشت کول تکلیف برداشت کول باندھ کار کی چدا لوئی لوئی سیزون لوئی لوئی سہولیاتی یا عالم ہو مولانا سہول اگر سے کمزن شیخ الہند رحمہ اللہ تو زما دل تا دیوبند کی تنخواہ کم دا زبا چه کندنو کالج که استاز شما نو یو پیرد نیم باخ لما یو پیرد نیم باخ لموی او ای تنخواهم ام دی رئی دعوت کار باو مکم او دا تصنیف کار باو مکم دعوت کار باو مکم تصنیف مکم او تا او بنشی وی سیوتانوی لڑ آغا کالج که استاز شو پروپیسر شو کال تیر شو کال پس راغی شیخ خوند رحم اللہ تعالی مولانا سہول کتنے تصنیفات کیے سمر دعوت کار دیو کوئی او سمر تصنیفات تیو کڑل او سرکا تکو پجڑا شو استفاہ اور کڑا واپس راغ مدرسی تا او تے پس سہولیات باندی کار نکی گی کار پس سختہ باندی کی گی عالم تا کالج والا خط راولے گو ویرازہ دا بلا بچیا مدرسہ کی دی پینزو روپے تنخواہ دا زمانگ بدل چکم دنو تنخواہ درکو سل روپے تنخواہ بدل درکو راش مدرسی تا نگت سکول تا راشا اگو تا ہوئی سو پینزو روپے تنخواہ لما پا میاس کی تن دری روپے ہو لگی دا دو پا غم کم چی داو دی سرو سوکم اپا کی کل کل مدرسی تا واپس کم تا سرو لی سل روپے راکن دو پی سکو زمان کار سنیوی پا سل روپے باندی چکو اطراب باندی کار نکی گی کار پا عجزہ باندی کی گی فوز قوفیا پیسا چیخ سوی مدرسی والا راتوی چی مشکات و بیزاوی با پڑاوی اشپال از در روپے تنخواہ بل درکو امار دی چی مائل در خرسول ارادہ ندکڑی فوز قوفیا فاق قال ایل قولو فوز قوفیا ندی فسقو کی باغی کی فاق قال ایل قولو را پریوزی پدی بانی فیصلہ دا عذاب لاغوشی پدی بانی فیصلہ دا عذاب فدم مرنا تدمیرا تباہ کمگا دی را پا مکمل تباہ باندی وکم آلکنا اگو رکنا چھ دے مسئلے توحید چاہ خلاف کڑو شرک مستمر رائے کڑو سنگ میں تباہ کڑو وکم آلکنا من القرون من بعد نوح سورا لائک کڑو ما دے پیڑونا پس دنو علیہ السلام نا دا پا کوا مسئلہ تباہ شیو دا پا سبب دے شرک مستمر را تباہ شیو وکفا بے ربکا بزنو بے بادی خبیرہ او پورا در افستا تو گناہون در بندیان اخفلو بان خبردار او بس سیر آلی دن کے من کانا یرید العاجلا دنیا پرید آخرت والا سڑیا من کانا یرید العاجلا آسوک چیر آدکی ندی تلوار گندی دنیا معجلنا لہو فی آمانشا پا تلوار بورکو در رپ دی دنیا کے آغا چیز من خواخی آغا سب بورکو چیز من خواخی دانا چیز سخواڑی چی دری کڑو روپے نمون بولا دری کڑو روپے ورکو نمانشا چی آغا چیز من خواخی لے مند پار دا آغا چا نوری چیر آدکو منگا آر چالا امنا ددر آبانی زور نیشتے لے من آغا چالا نوری چیر آدکو منگا ثم جالنا لہو جہنم بیاو گردو منگ دلر جہنم سمد لب چی سوک دنیا غواری چی اللہ مال دنیا را کے اللہ وی دنیا بولا ورکم و بیاو دوزخت و رسوم نولی دا دنیا غو خسل سنارا وادی چی دنیا غواری نو دوزخت بیا رسوم ثم جالنا لہو جہنم یسلاها شیخ صد پنج پیروی مدد اللہ العالی من کان ایرید العاجلا آسوک چیرادہ کی دی دنیا پا عمل لآخرت باندی دا تک و سرکینو پا عمل لآخرت چی دا آخرت او پا دین باندی دنیا لٹی یعنی دا دین او دا عمل لآخرت دا اللہ دا رضا دا پارنکی بلکہ دا دی دنیا دا پارنکی صفیانوی رحمہ اللہ لیان اطلبت دنیا بیت تبل وزم زمارو احب الی من اطلب الدنیا بالدین لان اطلب الدنیا دا چیز طلب کم دنیا بتبلی وزم زمار پڑول کی باندے او پدی سزنو باندے دا ما تا خوخ دا احب الی من اطلب الدنیا چیز طلب کم دی دنیا لرا بالدین پدین باندے پدین دنیا نگٹم شیخ سوی مثال ذکر کئی وی برا ڈوڑای زوند دا پچات کی یو سڑے دے آغا اولا کی آغا چی کمدنو ڈولکی دا پاس اکی خودل او ڈوڑای اراو آغستا ڈولکی دا پاس اکی خودل ڈوڑای اراو آغستا او بل کس تے آغا قرآنو نا دا جماعت ناوستل پڑای اکڑل او پاگی بان اخپا کی خود اراو آغستا کم زیاد گنانگار دے در ڈولکو والا کدر در قرآنو نوالا من کان ایرید العاجل تاجلنا لہو فی امانشا پا دنیا بانی چی دن بانی دنیا مگٹا آج جلنا لہو فی آمان شاو پا تلوار بور کمنگا دل راغا چیز منگا خوشی لی مند پار راغا چا چیر آدهو کمنگا ثم جلنا لہو کتاب دیو کتاب دیو کتاب دیو کتاب دیو پوسٹرو بانے بے جوڑ کرو نو بذاتن خاگان واوست اس کور کینا سلسو کی پی جنیم دے چسو شو سم مجالنا لہو جہنما بیاو گردو منگ دل را دوزا خو یا سلا مزمو مدورا او بس وزی پا دے باندے یا سلا او بس وزی پا دے باندے مزمو مدورا مزمو مم بدوائل شوے مدحورا رٹل شوے راندہ ہوا دا اللہ دا دربار نشڑل شوے ومن اراد الاخرہ او سوک چی اراد کی دا آخرتو ہوا سالا سایا تش ارادا نا چی بس دڑو لگئی او بس اللہ رب اللہ تمات علمی ناپی نصیب کی علمی ناپی نصیب کی او کوشش نکئی کوشش نکئی محنت نکئی او سار موز پسیم چی کمنو یو تین گھنٹے ورواڑی او بیا چی کمنو یو تین گھنٹے بیا ورواڑی او بیا ڈوڑای او خوری سم اکل تو دڑای شارب تو چاٹای او سم من پر روی لالباڑای او سم من لتخنای او بیا چی کمنو پریوزی او دا اوی آخری نوڑای پدی تعلق کی پراتی گل گل گونتا که کئی ایلمی ناپی دن وارم ایلمی ناپی غواری خوشش نکی ایلمی ناپی غواری او من را دل آخرا آسو چی را دکی دا آخرا تو اعمال نکی منز او دست نکی جماعت تا نمخ که جماعتو تا تانخ کاری او دا اللہ رب بلزد دینو تا کورترگارد کاری چه دا چکنه پانسی گارد تے دا اللہ دین لن رازی او ای با جنت زماتے کدا و من را دل آخرا سوک چی را دکی دا آخرت و سالها سا یہا کوشش کئی دی ورا سا یہا مانا باندی پوئی گئی او رے گزبی حکم کبھی پوش ہوئی و سالها سا یہا او کوشش کئی دی ورا مناسب کوشش دا گئی چی دا غیر سنگا مناسب دے آغا کوشش ہو سا یہا چی دا غیر دا پارا سنگ مناسب کوشش پکار دے دانا چی ڈڑای لگولی دا پکیتا لگی دل دے املاستی آپا لریڈو لگی دل دے که خیری ایم کے لگے دل دے آدھے پروت دے تب کے خیر دے قرآن علم نصیب کی گئے دا دور آسان کر دے پکلک پرش بنے ناس شے او گرمی بدنی برداشت کری قرآن بدنی مخ تنیخ ہے خوب بدنی قضا کرے او تب چھے کم دنو قرآن علم حاصل ہے دا سے بلارو کے پروت دے وَسَعَلَا سَعَيَهَا مناسب کوشش دے بکی وَسَعَلَا سَعَيَهَا او کوشش کے دے لر مناسب کوشش دا گئے وَهُوَ مُؤْمِنُن او دے کلک پی ایمان والے موحد می فاولا ہے کہ کانا سایو مشکورا دا خلق چھے دے کوشش دے مشکورا قبولو دے کوشش دے قدر کرشوے دے مشکورا قبولو نیارا دا منگا چھے دے غیر اللہ نگوارو نبیاد از منگا دا کارو نولی کی منگا چھے دے غیر اللہ نگوارو شرک مستمر سبب دے نزول دا عذاب دے کنا ندے ہوئی چھے تاسو آئی چھے بشرک بانے اللہ عذاب اور کئی دا منگ چھے لوی زوان رہا مدد کنو زمنگ دا کارو نولی کی گی ملالیم بابا را مدد کو سونا بابا را مدد کو نزمنگ ناکار پیو لکی گی وی کارون خو اللہ دار چاکی وکل انو من دعا اولائی دا ٹولو زیادو منگ دیارا وعا اولائی من اتواع ربک او داری دو ورکلو در افستانا وما کانا اتواع ربک مازورا کل انو من دعا اولائی ٹول دا ٹول چیزی زیادو منگ دیلارا دا منگ دیلارا زیادو دا کافر سر لگی وعا اولائی من اتواع ربک او دا دی خواش دی دا دا ورکل درستا وما کانا تو او ربک محضورا ندا ورکل درستا محضورا من اکڑی شوی چگینی اللہ کافر لنا ورکی نا دا دنیا ورکلا اللہ کافر لوم ورکی او اللہ مسلمان لوم ورکی ارچالے ورکی انظر کے او فضلنا او گو رکنا دی دنیا کے دا ٹول ورکلی او شان دی نا دنیا کی ورکلی او شان دی دا آخرت دا رجیمی او شان دی انظر کے فضل ناباز و ملاباز رد پہ اشتراکیتو اگورا سرنگی فضل ناباز و ورکڑی منگا سنے دینا پسنو باندے ورل آخرت و اکبر و درجاتی و اکبر و تفضیلہ خامخ آخرت دیر لوے دے پا درجو کے او دیر لوے دے پا غراوی کے دا لوے درجے او دا لوے غراوے دا پس آسلی گی لا تجلما اللہ الان آخر دا لوے درجے او لوی مرتبه او فضیلت دا با حاصلی کی پس بانده دا او پا مسئله توحید لا تجعل ما اللہ الان آخر مگر دا اللہ سرا حاجت روابل شرک پریگ دا شرک درجه بات حاصل شی که شرک جوڑای فتح قد ملوم مضموم مغزولا نو کی بانی تو پاتی بشی تو فتح قد پلان کی ناس پاتی شو فتح قدا فاتح بشید و ناس پا پاتشی مزمو و مغزولا بدویل شو شرمی دلی مزمو و مغزولا بدویل شو شرمی دلی وقضا ربکا دا عذاب نہ خلاصے گی بدی سیزن باندھے پدی اعمال بدا عذاب نہ خلاصے گی وقضا ربکا بل درجات پتا پدی اعمال حاصلی گی درجات پا پدی اعمال باندھے حاصلی گی وقضا ربکا فیصلہ کر دے راستہ نہ پنزوی شاہکامات تھی اوامر او نواہی زنی دو کولو دی او زنی دو نکولو دی شیخ سر پنج پیروی مدز اللہ العالی چی پنزیش تو کالو کے سڑے نک کے دیشی پنزیش تو کالو کے سڑے نک کے دیشی ہوئی دولس کالا کے ادنا مدد بلوغ دا جب دولس کالا کے وادوشی نو ادنا مدد حمل شپگ میں آشتے دا نشپگ میں آشتے پاس بچے ہو شو دولس نیم کالو شو نو دولس نیم کالو کے پلار شو داغا بچے لوی شو دو دولسو کالو چے شو بیا اغلا وادو کا شپگ میں آشتے پاس داغا بچے ہو شو شپگ شپگ کال شو دولس دولس سالی ریش نو پینزیش کالا کے سڑی نے کی کیدے شی نو ویدہ پینزوی شاہکامات دکا چے دا دن نکشے پینزوی شاہکامات دکا چی دا دین نکشی نکتوب دا تا دا دین نصیب شی مشر دا دین باشی چی دا پینزویش تو احکامات زکی و عمل پیوکی یو دا قرآن کی پینزویش احکامات او بل شیخ الحدیث سے مدد ذل العالی احادیثو کی جوڑی حدیث نحرا قل چی دے اوگد حدیث تے بخاری کی اولنے آئے کی یورس پینزل سنوانات جوڑی او بل رضیلس نو آئے کی دا لطیفہ بیاوی اگی چی پینزیش انوانات شو دا آیات کا چی دا حدیثو نکہ در نجوڑ شی دا حدیثو نکہ باشی وقضا ربکا دا دیر طول و خلاصا آگا دارے دو کارون او کئی او یو او کئی او دا دو نزان بچ کئی یو او کئی او دا دو نزان بچ کئی الاتیانو بشئین واحدن والی احتراز وان شئین یو او کئی او دو مکوئی شرک مکوئی ظلم مکوئی احسان کوئی دا ټول قرآن خلاصون دا شرک مکوئی ظلم مکوئی احسان کوئی ویسا شرک سوی مدد ذل والعالی وی مولانا احمد علی لاہوری سے بلے سڑے راغے ورتے ہوئے چھے ما تا قرآن وایا پیاغور تا چھے سم راوخ کی پیاغور تا چھے وقت خورا سر ڈیر نیشتے وی کال وی اگو وی نا وی کال ستا دے وی شپاگ می آشتے وی وی نا شپاگ می آشتیم نیشتے وی می آش پی وی نا می آشم نیشتے وی رز بی وی رزم نیشتے وی مین پی مین تو وی او مین کہتا ہوا ہم دا طول قرآن خلاصا ظلم مکوئی شرک مکوئی احسان کوئی نا طول قرآن خلاصا دا وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ فیصلہ کردہ رفستا پاسل کی نا ازلی فیصلہ دا بدلی گی نام اللہ تعبدو اللہ ایہ دا چھ بندگی مکوئی او داوی دا تورات دی باچاو موا دا تورات پاتحہ داوا اللہ تعبدو اللہ ایہ دا چھ بندگی مکوئی بیدا اللہ ندی چا عبادت پا یو دا اللہ کوئی اللہ تعبدو اللہ ایہ عبادت مکوئی بیدا اللہ ندی چا غلامی صرف دا اللہ دبل چا غلامان بنائی وبالوالدین احسانا او دا مور او پلار سر دا خسلوک کوئی وبالوالدین احسانا دا مور او پلار حق قرآن پر دیرو زائنو کی آئی اوزائی ذکر کئی دا دی وجن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی وی قرآن کی دری آیاتو نی چا جوڑا دی کہ یو باندے عملو شو پا بل باندے عمل انو شو نو دا سدہ لکے چپا گا یو بیم ندے کڑے یو اقیم الصلاة و آتو زکاہ یو سڑے منس کئی او دا زکات خیال نساتی دا سدہ لکا چی منزم ندے دویم اتیو اللہ و اتیو الرسول تابداری دا اللہ او تابداری دا نبی علیہ السلام کدی یو کئی او دا بلن کئی ندا بلیم قبول ندے درین و عبد اللہ و لا تشرکو بی شیع و بالوالدین احسانا عبادت دا اللہ کوئی نمور اپ لار سر خسلوک کوئی کہ او سڑے عبادت کئی او دمور اپ لار سر خسلوک نکئی دا عبادت دا پورا قبلی گی نا دیکھ وے خیر و برکت نہیں اللہ تعبدو اللہ ایاہو و بالوالدین احسانا مور و پلار سر خسلوک کوئی خسلوک دو قسمہ دے یاو دا بدن خسلوک او بل روحانی خسلوک بدن دا دا خیال ساتا خدمت کوا خی خبری ہوتا کوا او بل روحانی چھ دا غد عقیدی خیال ساتا چھ اصلا مشرک دا دنیا نلار شی مشرک دا دنیا نلار نشی دا عقیدی خیال ساتا دا عمل خیال ساتا چھ بے عمل نشی و بالوالدین احسانا مور و پلار سر خسلوک کوئی اما ابلغن عندکل کبرا کو رسیگی استا سرا استا پجوان عندک من استا پجوان الکبرا بودا والیتا آدو ما یو دو دوارنا او کلا هما یا دوارا یو بودا شی یا دوارا بودا گانشو فلا تقل لهم اوفن نمو آیا دیتا او کرتا اوفتا مو آیا یو مانا دا ازیت خبری مکا پا کما خبرا چی دا غیز لدر دیگی نو آگا خبرا مکاوام فلا تقل لهما اوفن ازیت کما نہ کما مرتبہ دا ازیت اغا اوفتا اوف ورتا مو آیا فلا تقل لهما اوفن دا دا ازیت دا طور نہ کما مرتبہ نو بیا واحل تقل او کنزل بدر دی خیری دا خو پا طریقی اللہ ناروش فلا تقل لهما اوفن دا نہیں دا نہیں فلا تقل لهما اوفن دویم اوف سڑے کلو وی چی سڑے ستڑے شی وی ستڑے شما وی ستڑے شما نوی فلا تقل لهما اوفن مو آئے دیتا چی ستا پا خدمت ستڑے شما دا پلار خدمت تیو کو دا مور خدمت تیو کو اوائے زمان خو منگل خودی وی خود چو راوی است زاره دی رالو چولا تباو برباد دیکلو وی اختیرال راوی است سملامی ما تشوا اوائے چاپی دی والا اکڑا وی لاسونه می ادره دلو نا پا دی بانی اغی خپا کی گی کنا ستا پا تکلیف اغی خپا کی گی نو اغی تر تکلیف کلمات مو آیا فلا تقل لهما اوفن درم اوف کلا کلا کرکا کی استعمالی گی کرکا کی استعمالی گی چی او سڑے نفرت کی دی اسی نا کرکا کی وی فلا تقل لهما اوفن لار دی بودا دی مور دی بودا دا پوز ایرا بایی گی یا ڈوڑا خوری او داغ پا گیر باندے داغی نسرازی یا اغا او دسمات زیت نشی رسولے فلا تقل لهما اوفن اسنا چرتا کرکت نوکے فلا تقل لهما اوفن دیر پا خوش نیتا ہے باندے دیر پا صاف طریقو باندے اغی سرم علاوے گا فلا تقل لهما اوفن دانا چناسا پائے کے ستا پا بدل مانش خار کیوں لگے دو او تو آئے وی فلا تقل لهما اوفن موعدیتا اوف قدری دادری والا مراد دی فلا تقل لهما اوفن فقل لهما ولا تنارهما رٹائیے ما دو زور خبر آتا مکو رٹن آتا مکو کنا مور او پلار اگر رٹا ما فلا تنارهما ما رٹا دیدوارولا فقل لهما قولن کریما او وای دی تا وینا عزت مندا وینا دا ادب کریما دا ادب جی پلار دا تا وی پلان کیا دوائی ما تو وی بیا دی آوازو کو نا سڑیا دا بکاو کنا فلا تا وقل لهما قولا کریما اگر تا پلان کیا تا تا جی حاضر خدمت وای اگر وی اگر لاد خلوی نو او بو تلی ندی او تا گلاس را غستره پا دب و احترام ا د کټ نه را کوزیږي تولا زر زر په زار چې کندنه خپو تا کیرا هغه چې کندنه صادر را اخلي تی ولا زر او چت کپو غ باندې ولا کیږي وقل لهما قولا کریما مور سرا وقل لهما قولا کریما نبی علیہ الصلات والسلام ته صحابي وي من ابر یا رسول الله نبی علیہ السلام چا سره خو کما نبی علیہ السلام ورته امک مور سرا وی بیا ثم من قال امک مور سرا بیاوی من سم من بیاوی چا سرا نبی علیہ السلام متوی والدک خپل پلار سرا اس اباک پلار سرا خکوا بی سم من بیاوی تا نور رشتہ داران یاد کرل دو مور مور پا حق کے کوتا ہے ڈر کی گی پلار تچر تچاوی لی دی چھو براڑا مور چھو براڑا دی خواست سڑے ناستی دو بو پی کرم نشتا دے ڈوڑا ہے پلار تولی چھو ڈوڑا ہے راڑا مور تا ڈوڑا راڑا کھنا نا ندا پخا داست داستو کما داست دے بیا دیر سکی لگا چھو بیا خزو کنو بیا خسی کڑی خو مور او پلار لڈیر بدی آئے تا بیا دیر بدی خزی تا بیا سنی شوی لے دا خزی بے غیرت بیا وقل لهما قولا کریما فمور او بخور بدی سر لازی وقل لهما قولا کریما وای دی تا وینا دا ادب دا ادب وینا تا کوا سنگا بار خوگا خل خوزای کور خل خوگا خل خوزا وکنا دا ادب خبری کوا جیو آیا ادب و احترام کوا واغفر لهما جناح ذل من الرحمه خوری کدی تا وزر دا تابدارای نمی عربانه نا جناح ذل سمال لغ شیخ صدو پنچپیرو منتظر لالی زان ور تو خوڑوا کتابانی دا پاس خپیک دینو چو فنو کی دا پاس دربانی خپیک دی چو فتونو کی واغفر لهما جناح ذل من الرحمه واغفر لهما او خوڑوا دیتا خکتا کدیتا اگا وزر دا تابدارای خو من الرحمه گوره وزر دا تابدارای خدا نا چگینی نو سا غرز دیده پکی غرز دیده پکی چه گوتا خوبا دیو لگو کنا گوتا با دیو لگو او دا بل رور می تلاکی چی کم ننه نه دی با توت تا کم او طول او کور با زدان پسی کم او نا نا من الرحمه گوره من الرحمه دا مهربانه نا چه با مور و پلار مهی نو مهربانه من الرحمه وقر رب رحمه ما کما رب یعنی صغیرا او دا پخلیم وایا دواگان والم کوا کوا فات شوی دی نو دا دواگان دیر کوا چه رب رحمه ما کما رب یعنی صغیرا ورب امی مهربانی و کبا دی دوارو بانده کما رب بیانی صغیرا زکای چه زمای تربیت کرو پوڑو کوالی اللہ زی وڑو که رالوی کلم وڑو که الوی کلم ار وقت پا کالا پا مور می تیاز کرده کالا پا پلار می تیاز کرده کالا ورسر آقا بل شیم کرده کالا یو سای غریبانان می شکندنو در کار استیو رب بیانی صغیرا اللہ تو مای وڑو کوالی کی تربیت کرده نبی علیہ السلام و سلام ناستو یو سڑے راگے کرتبی واقع ذکر کی یو سڑے راگے اغور توی وی زما پلار زمان اقبال غواڑی وی زما پلار زمان اسو غواڑی مال غواڑی نبی علیہ السلام ورتوی ورشا تا دی پلار راولا وی ورشا پلار دی راولا وی چه پلار دی پلار پس لال جبرائیل علیہ السلام راگے نبی علیہ السلام تای وحی اکڑا ورتوی دا پلار برازی تا با تی نور تا پوس کائی خو چه نوری خبر اخلاشی انتا با تا ہوای چه آغا خبر اوکا آغا خبر اوکا چه کم الاستا غوگونو ستوم نداوری دلی تا پا زڑکی جوڑا کرده خلا چاہتا دی ویلی ندا ستا غوگونو لا پخپل هم نداوری دلی آغا خبر اوکا چه دی راگی پلار راوستو نبی علیہ السلام ورد پلار نتا پوسو کو تا چه کم دنو دن مال غواری آغا ورد ویل چه دن ترو سا پوری پا پا پو خرچ کرده نی پا ماسی خرچ کرده نی پا ما خرچ کرده داده ایسی سا خبره که خبره اکرام نبی علیه السلام وی خواه تعجبه اکو بیار تا نبی علیه السلام وی چه نور خبره پریک دا خواه خبره اکا چه کم الاستاق و گونوست پا خپل هم نداره دلی تازر که جوڑه کرده دا اولا ترو سا دی ویلی ندا نو آغا خبره اکا آغا ارتوی وی پوشم چه تا دا اللہ پیغمبره یقین می نورم راغه زګه چې خو زما زړه کې جوړه کړې و هغه دا عقیده و چې نبی رسول الله عالم الغیب نه وي ودا هما جوړه کړې و زما غوګونو لا په خپل هم نو اوریدلې نو هغه شروع شو او وی وی غذاو تو کما ولودن و من تو کیا فیا تعلو بما اجنی الیک و تنحلو غذاو تو مولودن و من تو کیا فیا تعلو بما اجنی الیک و تنحلو ما وی تعالی خوراک در کما شوم چلوی شوی بیا میم دل خیال ساته د مصیبتونو نا او دا می امیدو چې زما شابه گرمه کی زما شابه دمه کی تو حالو بما اجنی علیک و تنالو چې سوپ ما خواګه لګیدل نو ما باغه تعالی در کول اذا لیلتن ظافت کا بسوق ملم ابیت لسوق می کا الا ساهرن اتل ماتمل ملو چې کلاوا تاسو بیماری میلمانه شو د شپې وت بیمار شوی نو زما با پاگش با بانده خوب نو اوزو با هم چه کمده نو شوگیره با میوه دردمند با من کانی انا المطروق دونک باللذی ترقت به دونی فعینی تحملو کانی انا المطروق دونک باللذی ترقت به دونی فعینی تحملو ویلک چدا بیماری پمائی زما استر کے بعد در دوجنا ابو دے کے دینا لکہ استا دا بیماری چی پمائی تخاف الردا نفسی علیک و انہا لا تعلم ان الموت وقت مؤجل وی ما بوی جو گره زمرما اگر چه دارا تپتاوا چه مرگ با پنیتا باندرازی خو ما بوی چه استاد بیماره دو وجه نگیری مرگ پا ما باندراغی فلم ما بلغت سن والغایت اللتی الی آمدا ما کنتو فی قوم او ملو فلم ما بلغت سن والغایت اللتی هر کل چه تخپلو مرتاو رسیده اواغی وقتا چی الیها مداما کنتا فیکا اعملو آغا وقت آورا سیدی چی زما پا تاکی امیدو چی ماوی زما زیده اس پا زما خیال ساتی نجالتا جزائی غلزتا و فزادتا کان نکانتا المنعیم المتفضلو جالتا جزائی غلزتا و فزادتا نتاو گردو لزما بدلا غصا و سختی و بدزبانی ما سر سختای که مار بدلا داشو سو کان نکا انت المنعیم المتفضلو لکه چه دا تیر عمر طول احسانات تا پا ما کری لکه چه ما ایس نی کری اس ما تا دور غصا کی گی فلیتا که ازلم ترا حق عبوتی فالتا کمل جار المساقی و یفالو فلیتا که ازلم ترا حق عبوتی فالتا کمل جار المساقی و یفالو ارمان ارمان چه تمہارے دمرا خیال ساتلے وے لکه دا شریف گاونڈی چه سڑے سمرا خیال ساتی مالا خو پلار پلاروالے پلاروالے پریدوا زما خو چه کمدنو دا شریف گاونڈیم نا خیال لیو منو ساتو فاولے تنی اقل جواری ولم تکن علی بمالن دون مالک تب خلو وی آقا حق دا گاونڈی توب دیرال را کروے نوم بخوا ولم تکن علی بمالن دون مالک تب خلو زما مال خپل مال پریدا خو چه زما پا دی مال خو دیرا باندی شمتیانو کولے کنا پل مال پرې د ستا هغه مال به دې نه را کولې خو چې زما کم مال تا سره نو هغه خو به دې را کړې که نه په هغې خو به دې راته شمتیانه کولې. نبی علیه الصلات وسلام د هر ګریوان ته لاس کړ. اخذ النبی صلی الله علیه وسلم بتلابیب ابنه هغه ګریوان د هغه ته لاس کړ او ویان ته مال وکړې بیګ ته ستا هر څه د پلار دي د پلار نه مال ممنې کوم نو وافظ لهما جناح ذل من الرحمه واقفز لهما خکاتا کرده دوارتا وزاری ده تابی دارای وزاری ده تابی دارای ده میروبانه نا و قر رب رحمهما کمان بیانی صغیرا او وایت و ربمی ارحمهما راه کون بده دوارو بانده کمان بیانی صغیرا لئے تربیت کرده زما پوڑو کوالی بانده علی کبر رو الوالدین که لئے ما و بر رو زوی القربا و بر رو لبایدی علی کبر رو الوالدین که لئے ما پتا باندی نیکی دو مورو پلار دوارو دا وابر رو زویل قربا او نیکی او خسلو کول رشت دارانو وابر رو لبائی دی او نیکی کولو احسان کول دو نور لورو سروم رب برامو ما کما رب بیانی صغیرا رب کم آلوم بما فی نفوس کم از دانا چی دو خلی نجی جیوه ازرو که دو تا گندان دی زنی کنا دو خلی چاپلو سره خوزرو که چی کم دنو یو گندان دی اے رب کو معلوم بما فی نفوسکم رب ستاسو پو دے پاگا باندے چھو نفسنو ستاسو کی دی ستاسو پو دڑکی چیز دینا اللہ پی پو دے دویم انتکونو سوالحینا زن کاز داسی چھا دا خلین اخلاسی خو نور دا زرن دیر تابیداری زرن پا مور و پلار دیر خپا کی گی خو دا خلین برغول نیشتے دا خلین خراب دے کلا کلا سخت الفاظ ہوئی انتکونو سوالحینا کہی تاسو نیکان یقینی نزلن انے کانیئی او پا مورا پلار بانے خپا کی گئی نو یغفر لکم اللہ با تازن کوتا ہی ماب کی جزا محضوف دا یغفر لکم اللہ با ماب کی ذکا فَإِنَّهُ كَانَ لِلَوَّابِينَ غَفُورًا یقینا شاندار اللہ چھرے دے دا پارا دا رجوع کو ان کو درا گرزید ان کو اللہ تا غفورا بخنک ان کے فَإِنَّهُ كَانَ لِلَوَّابِينَ غَفُورًا یقین اللہ چھرے دے دا پار دا جسی کو ان کو بخن کے آگئی تا اللہ بخن کے اوابین رجوع کو ان کی اللہ تا زنی منز دا سدے چه آغا دا آغا خلق و خاصی چه آغا اللہ طرف تا دیر را گرزیدون کی اللہ طرف تا دیر را گرزیدون کی لکه دا ساخ پا ٹیم کی لسو یول صبح جو وقت کی خلق اری او دا دنیا پا کار باندی سوک پار سخپل کار کی مشغولی دیر دا شغل وقت تی دیر دا شغل ٹیم دی او پا آغا وقت کی او سڑی منس کی دوارکات سلو رکات کی نو دا دیر اللہ ترا گرزیدون کی دی نو دغی تا دغی منس تا اوابین ویلے کی گی اوابین ویلے کی گی حین ترم ظلف سال پا آغا وقت کی چه کل دا اوخ دا جونگی دا اخپی چه کم دنو پا دا غبان گرمی شی نوار گرم شی او آغا پنج اپا شکو باندی گرمی گی نو دک کا وقت کی دغی منس تا ویلے کی گی اوابین حین ترم ظلف سال نما خام موز نرستو شپاگ رکاتا یا دو رکاتا آغا اوابین دیو کندی نیو روایت که پاغیبان اطلاق دا اوابین را غلی دی نو ٹک دا کروایت زویب تنو فضائلو که چلی گی نو اوابین اغی تو ملکی گی سار اچاشت بان اطلاق پا صحیح روایتو که را غلی دی چاشتو اطلاق ما خام اغی تو هم زنو روایتو که اوابین ویلی شوی دی معرف السنن که بنوری رحمه الله تحقیق دے کڑ دے فتاوا دارالعلوم دیوبان کی مفتی عزیز الرحمن رحم اللہ ام دا سی قول لکلے سنما خام دا مزایر رسو تا ام اوابین وی لکی گی زنی منس تا اوابینی از توبی والا خاصی ار منس کی چکم نیتو کنو آغشینو نفلی منزنو کی فا انہو کانا لیل اوابین غفورا یقین اللہ چھرے دے پار درہ کردی دن کو بخون کے فا تزل قربا قو ور کے خاندان پلوائے تھا فات دل قربا ور کے پلوان تھا اکلا گئی ول مسکین اور غریبان تھا وہ اپنا سبیل و مسافر تھا وہ آت دل قربا ور کا پلوان تھا کی ول مسکین اور غریبان تھا او مسافر تھا ولا تبذر تبذیرا فضل خرچی میں کہا فضول میں لگاوا تبذیرا فضول لگول باندھے تبذیر ست ہوئی فضول لگول فضل خرچی کول بس لا تنفق مالک فی المعصیہ خپل مال پا گناہ کے ملا گاؤ یو اسراف تے او بل تبذیر دے نیلوی سے ابراہیم اللہ فرق ذکر کئی چے اسراف دے تو ہوئی چے زائے سیدے خدا حد نے زیادو لگائے زائے سیدے خدا حد نے زیادو لگائے نو دے تو ہوئے لکی جی اسراف لگا خپل ڈوڑای خوڑل دی خطر گڑ گڑو پوری زان راو را سای دستا دا پارا پا کزای پری ندی دستا دا پارا پا کزای پری ندی نو دا پا زای باندی دی خوڑ دیر دیکلل کانا نو چی دیر شی نو گن دیر شی نو خرچ کول دا مال فی موز این یم بغی پا غزای که چی مناسب دی خدا حد زیادو لگای دی تصویه لکی گی اصراف تبذیر دی تو وی تبذیر چی آغا بے زائے مال لگول زائے صحیح نہ دے نو کہ آغا یو روپے دن ام پزل خرچی دا کہ یو روپے دن ام پزل خرچی دا تبذیر دے تو ہوئی چی زائے دے صحیح نہ دے ٹی وی کور تراڑے اگر کد سلو روپو ٹی وی دے خدا دربار نے ابال لی دے شیطان رو رے نو چی بیا دے شلو زرو روپو ٹی وی آغے سر بسکائے شلو ضرور پو ٹی وی سر بس گئے او بیا چی کم دنو موبائل کی پی گانے اچھائے پا پیسو باندے پا پینزو روپائے وی گانا دا مڑا سیدی خواستی پینزو روپائے وی دا غشانتوں مڑا وی دور سری چاہے پا پینزیش روپائے سیڈی دنو نا دا پینزو دیے که پینزیش تی پا دے سر دا شیطان رور کے گی دا شیطان رور ولی دا پینزیش روپائے کے سر تے دا گانو بجانو دا گلنار بیگم و دا گلزار عالمو نا دا چی کم دنو تبذیر دے ناروا دی دا کیسٹ اغسطل ناروا دی اگر که یو رو پیدا خو بیزای لگول دا تبذیر دی ولا تو بزر پا کرکٹ که چه کمدنو پیسه ورکای دا تبذیر دی خوز بس کم کم گناه دوم خو چه کم لی ورکای کم گناه لی ورکای میلو لی ورکای سرکشونو لی ورکای او یا چه کمدنو سنیماگانو ٹیکٹونو لی ورکای یا وی سی آر پا کرای راڑی یا سی ڈی پا کرای راڑی یا ٹی وی پہ کرا راڑے پر ٹول کے جس دی شرکیات و بدعات کو جوڑی دی دی شرکیات کے لگائے بدعات کے لگائے دا ٹول تبذیر کے راضی درې میرا دې خیرات کړي لړمبای رضی الله پخای لړمای پخای یا بل پخای دا ټول چې کمن په تبذیر کې راځي والا تبذیر تبذیرا او فضل خرچ مکا ملګا مال بیزایا ان المبذرین یقینا بیزای مال لګون کی کانو اخوان شیاطین دا شیطان رونه دین پلار سوک دی چې دا رونه شون پلار سوک دی اخوان معنی دلته موافقت ته اخوان شیاطین داری برابر دی شیطان دا خپل شیطانان نی رونه شیطان یعنی موافق دی شیطانانو اخوان شیاطین دغه شیطان خپل قوت او طاقت د الله نه فرمانه کې لګی او د خپل قوت او طاقت د الله نه فرمانه کې لګی وکانه شیطان لربی کفورا او د شیطان خپل رب نه شکرا وای ما تور ځان نه ک غریب او مسکین در نه سو غختل خود دغه ټایم کې ته چې کم نه نو پو ما توتوی او د پوله ټک تناسوی وای ما تور ځان نه انهم او کته ډډه کړه دینا ابتغاء رحمت رب من ربک د پاره دل ټول د مې ربانه درفستا یعنی ڈڑا تینا کائے یعنی صدا سرشتے نا او توائے چلنا را نم خپنشی وائی ماہ تورے زننا انو ابتغاء رحمت من ربکا او یا چکم دنو تا ڈڑا کائے دینا ابتغاء رحمت من ربکا پلا ٹولو در میں ربانے رفستا بانے ترجوا چومیل لرے دے میں ربانے فقلوم قولوم محسورا نووائے دی توینا آسانا فقل لهم قولا میسورا نوائی دیتا چکم یوسیز قطعی حکم ثابتی قطعی ثواب دے نو پاری کے پیسے لگول یقینی ثواب دے کم قطعی حرام دے پاری کے چکم دنو پیسے لگول قطعی سے دی حرام دی یوشے بینا بین دے ناسوار او سگرٹ حکم یا معلوم دے چا کل کتا یا کراحت دے چھ سنگا آغا دے نو دق شانت پکی دمال لگول حکم دے دغه شانت بکی ده مال لگول ده نو وای ما توری زانانو ابتغاء رحمت من ربکا ترجوها چی تو میل لر داغی فا قول لهم قولا محسورا نوائی دیتا وینا آسانا بس آسانا اون کی وینا آتا ہوا آیا آسانا وینا اور تا دادا تا سر پیسی نشتے دا موائی آتا سٹ تی سڑیا غٹ تی لوی لوی پانڈائی دی پانڈاورا خوم از دوری کوا کنا مارا صلی اللہ سے موائی کنا فا قول لهم قولا محسورا پر تا روی راشا تا کینا ما خود را در کوله ما تی پیسی را سر نشته خو کسر در کم خویی دی خرابی گی دای چلو که تا دا خیر سر خی وجود دی برابر دی سوال چی کم ننو دیر بدا خبر دا زب دا لسطورو پیدر کم پده پده والا او پده چی کم ننو دا غا والا دا مخامق غربی نی دا دینا چی کم ننو یو پان رالا ساری خرسوا ستاب هم چی کم ننو دا غی دا سزان دی پزلت پاندر ولده فقل لهم قولم میسورا الدین یسرن دین خبر آتاو کا دین آسان دی دین خبر آتاو کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ تو بھی صحابہ لے گل یسرا ولا توسرا بشرا ولا تنفرا خلق آسان دین ترا ولئی د گران نه بچ کئ گران اگر دین دے دو دین ہر مسئلہ آسان دا دو دین ہر مسئلہ آسان دا او بی دینی گران دا فقل لهم قولا میسورا نوائی دی تو نا آسان ولا تجل یدک مغلولۃ الی عنقک مگر دا ولا اس دی مغلولۃ تنلی شوی الی عنقک سٹا سر سر دلا زون کڑی دے بلازوی یو روپے نہ خرچ کائے وایرا تبذیر نو کم پزول خرچی نو کم نہ مڑا حق کے لگا وا کنا حق کے لگول پزول خرچی نہ الاو نو کہ سر تری چنی گٹی او نے خرچ کائے چنی گٹی او نے خرچ کائے مغلولہ تن الاو نو کہ تڑی شوی سر تری فلا تفسوتا کل الواسطے می پران دپ مکمل پران سیا باندے چھ پران دپ مکمل پران سیا سنگا چھ گٹی نوم حلال او حرام نو گوری چھ پارا طریقہ رال او بیا چھ لگائیم نو بیا ہم زائن گوری چھ پا حلال میں اولا گولی او کپا حرام میں اولا گولی ندا مکوا فتا قد معلوما محصورا نو کی بانی تو معلوما ملامتا محصورا او سرستو مانا او دی غریبانانو دا حجت سستا پلاس کے ندیں تال اللہ مال در کرد غریبانان لے مر کولشی انا رب کئی اب سدور اس قلی من یشاو یا قیان رب دی پر آخیر از قلرد پار دا آغا چاچ وایق دیر او تنگئی انہو کانا بے بادی خبیرم بسویرا یقین اللہ چھے پبندیان اخپلو بانے خبردار دے ولی دنکے انہو کانا بے بادی اللہ دے پخپلو بندیانو خبیرم بسویرا خبردار ولی دنکے ذات نو اللہ تا پتا دا خنورو تا خی چھے مال میں علاور کڑے دے نو پا مال کے دے سمرا تابداری کی او سمرا نافرمانی کی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ دَرَجَاتُ دَا سُلُولُ دَ پَارَا ظُلُم مَكَوِي پاولاد مکوئی پبل مکوئی ولا تقتل اولادکم موج نے خپل اولاد لرا خشیت املاک د یار د غریبای نه د غریبای د یار نه چې بیا و دی لسړی سو کور کئ منسوب بندیو کا او یا بل سو کا چې پیدا کی دا بیا سو پالی دا کنډک په سو پالی ولا تقتل اولادکم و یره منسوب بندی دغه وې دا دغه بیا دا به خلک بکم له وسی ګروري وې دا اسمه کتنګی راست را ده دا بکم له وسی یادی ته نګوري چې په خواله سالم سلیم خان شاړو دا دا مشران خبره کوي وای دا دا دا خدا غنونو خو دل ته چې کمنه داسې به چې قتل ماغه غواټه بخاره دو او پدی سالم د دې زینواله تر غواټي پوري پدی کې ایس شنو علاوه د جاړو نه پوچی یو انچای ده فصل نه کو اگر ټول چې کمنه اوس فصل کوي چې څومره خلق زیات شنو دومره برکت زیات شو برکت زیات شو او مخکې به چې کمنه یو پټی اپا کار که چه تا یو پسلو که نا اوز تینه یو ندریه لی اولا که چه سنگه که خیری چرگان پارمیان رو وطل که نا نوز پرو رو غنمون پارمیان رو زی اجور دا غرب بخیزی و بز یو طرف تای کرا بل طرف تای ریبا دام اللہ رب بلدت کولشی که نا یو پتی نا سمر فایده اوز خلق کلی مخ که بچه کمیر تو یو بی کولا کولا کولا چه تفوس با تیو که کاکا نعمتونه پیم ډیر زیات دي ارسه پی زیات دي او پټی پاسل ټول ارز به یو یو ار سیزونه کولو او غنم به چې کمنو بیا پخره باندې خيو او ټول زمیداری به پخره باندې راړل کوردا دا به ټول زمیداری و یو طرف ته وبس پره دوبل طرف ته غنم را تو کوړه براغه دا زای زمیداری و اوس کمنو بوسم په دلو باندې بلا بوسی او بلا شي غنمي کانال پټه د پخوا لسو کانالو نه زیات فصل کیو سو نو برکت هم زیات شي کنه خدا بدگمان شي په الله باندې ارس ایجادات زیات وا خو انسان کماوا دا ایجادات چا لدی دا انسان لدی خو انسان زیات نه کی ګوره انسان زیات نه کی دار دین نه نه زمانه پالیسی دا او دا نه نه زمانه ترقی دا خیر موټر دی قسمه قسم شي خو چې انسانان زیات نشي موټر زیات کی موټر سیکل زیات کی خو چې انسانان نه نس نشي زیات نشي ولا تقتلوا اولادکم دا د الله بدگمانه دی بیا مریخ ته خيږي وي مریض تو بیا خیج ول تو بیا پٹی کر وے ال تاکی کی خیری چتا تو راخیج من بختلی وے فلا تقتل اولادکم موجنی اولاد لرا خشیت املاق او دای موجلی یو قتل صریحی وے چ معشومان وجل او بل اولاد وجل عابدین کولم دی بیدین کول اولاد چتا شکمنو دی بیدین تعلیم ول ورکای تے دی پارا چ سب بہوری نے دغوی کالج اسکول ته ډېر لږ ما چې سب بخوري بیا مړه د الله دین نه راولېږه خب بخوري هیڅ پروا مه کو که خیری الله لوی غیرتی بادشاه دی کم طالب او مولا د لوګې نه مړ شه سړیا کم طالب او مولا د لوګې نه مړ شه اړو دنیا غم و سرنی او الله والا داسې ورکي چې بس بسیار او پریوانه والا الله ورکي نانو نارزو قوم و یاکم منګه روزي ورکو دی لا تاسو لهم دی له مور کو تاسو له مور کو وانا نحن نرزقكم وياكم دا خو په کلن نه او نه په علم نه نه پوهه دا روزي خو الله درا شانتي ورکي نحن نرزقكم وياكم من غير ذ کور کو دی لا تاسلا ان قلب کان خطن کبیره یقینا وجل دی گنا لویا خطن یو ده خطان اگر در به قصد گنا کول چې سړی قصد نیو گنا تی وشي اگر خطا ده دا خط ادا خط اویل کیږي اگر حدول من الثواب آمدن عدول من الصواب عمدن دا حق ناوڑی دل خد قصد دیتا خد اویل کی ربنا لا تواخذنا بما نسینا او اخطوئنا بما نسینا آغا چیر کو منگا او اخطوئنا یا دا قصد من خطاو کو دا قصد جرم کو این قلم کانا خد ان کبیرا یقینا وجل دید گناہ لوئی دا لوئی گناہ دی ولا تقرب الزنا منز دیکھی گئی تا زنا تا اینو کان فاحشا ولا تقربوا الزنا یود ولا تفعلوا الزنا چه زنا کوی ما داونوی چه ولا تفعلوا الزنا داونوی چه ولا تزنو زنا مکوی بلکی ولا تقربوا الزنا زنا تنز دیکھی گئی ما کم اسباب چه زنا دی نو ده سر آغا اسباب استعمال وی ما اجنبیاتو سر ناستا اجنبیاتو سر خبری دا د زنا اسباب دی اجنبیاتو تا قتل پرادو زنانو تا قتل دا د زنا اسباب دی من یرا حول الحما یوشک وان یقا فیه سوک چه ده ورشو خواه که سریگی نونیز دیده چه ورو گرزیگی وطا خوالا ولا امدی خوالا من یرا حول الحما یوشک وان یقا فیه چه ده شپول خواه که سریگی نو بیا تروغن ده سرم وردن نکینو ازا رفیات الالفا نو رفیات الکلفا شهر کل محبت زیاد شی نو بیا تکلفات ختم شی نو دا محبتون مزیاد ہوئی تعلقات مزیاد ہوئی بیزایا فلا تقرب زنا اسباب دا زنا کی عالمان ذکر کئی یوقت اللحیوم دا دا گیری خرائل دام دا اسباب دا زنا کی دی اسباب دا زنا کی دی عالمان ذکر کئی اول من زنا هو قاطع اللحیا اول زنا چا کڑی وا نو آگیر خرون کے ہو دا گیری کٹکون کے ہو اول زنا آگی کڑی وا نو ولا تقرب الزنا خزی اسی وی نیم زمان شوی دی بیا وی ولا تقرب الزنا نو داگا گیر خرائلو داوم دا اسباب دا زنا ندی ولا تقرب الزنا منزدی کی گئی زنا تا اینو کان فاحشا یقینا دار بی آیاتو بو وسا سبیلا او بدلار فاحشا بی آیاتو اقلن امبت کار دی وسا سبیلا بدلار دا شران امبت دی ولا تقتلوا النفس التي حرم الله موجنی آنفس حرم الله چی حرام کردی اللہ وجل داغی الا بالحق مگر دا شریعت پا قانون باندی چی شریعت قانون تا متوجی شبی ہے وجنا شرع قانون دے اسلامی قانون دے یا سڑے دے او بلی وجہ بے جرما نتیوں بس اسلامی شریعت پہ وجنی اسلامی قانون بے وجنی یا مرتد شوے دے اسلامی قانون بے وجنی او یا وعدے شوے دے او زنا اکڑا وعدے کڑے دے او زنا اکڑا نو رجم دے والا دا بالحق دی الا بالحق مگر دا قانون دے شریعت باندے ومن قتل مظلومان سوک چی اوہ جلے سے مظلوم فقط جان لالی ولی سلطان یقیناً گرزو لے دے منگا دا پار دا وارس دے دو لی ولی دا پار دا مشروزی موار دے دو سلطان اختیار دے دے کم آپ کئی ہو کہ قصاص سیخ لی سلطان اختیار ندی اختیار دے کم آپ کئی ہو کہ قصاص سیخ لی فلا اسرف القتل زیادتے دنے کے پواجلو کے زیادتی نکی که قصاص اخلی نو زیادتی دنکی زیادتی سو مطلب غیر قاتل دی نوجنی یو وجل یو تن دیو دیو لگی بل ملکی دویم وجل سر سر دی مسلح نکی چی شنڈی تی پری کی پوز تی پری کی یا نور ستی پری کی بل اصراف دا دی چی وجل یو تن دی یو تن او دیو لگی او دوا دری داغ پا زیبان دی وجنی نو دی یو پا زیبان دی دوا دری موجنی فلا اصرف زیادتے دنے کی پواج لکے ان اوکان منصورا یقیناً دے دے امداد کرے شوے ولا تقرب مال الیتیم منز دیکھے گی مال الیتیم تا الا باللتی آسن مگر پاگ طریقہ بانے چاہ خیستائی ولا تقرب مال الیتیم منز دیکھے گی مال الیتیم تا امولان وہ تناس تو گینہ بیتا اکڑیوا آئی بے او بلتا بخو او دا خوڑل بے کتا کول بے ولا تقرب مال الیتیم او پختانت انہ گوتے لگئی ولا تقرب مال الیتیم یتیم ببوزی تحصیل تا یو بچے رازا تالا دا سرٹیفیکیٹ راو باسما سرٹیفیکیٹ تالا راو باسما او سرٹیفیکیٹ پا بانا باندی بوزی او دخپلی ٹوریزم کے انتقال بتینو کی ولا تقرب مال الیتیم ولی الیتیم سر ظلم کئے ولا تقرب مال الیتیم منی زکی گئی مال الیتیم تا مگر پا طریقہ بانے چاہ خیستائی سمت لب سنت طریقہ ہوتا نیز دیشا او خرائی سمت لب دے ہی احسن مانا چا محافظت د مال لیتین دے نزدیکی گی دے دا پارا پرٹی لولا دے لزی چیز دے دے چی کم دنو دا مال حفاظتو کم دکان دے دے یتیم او دے لولا زی چیزو کے بیزان خرچ نکی حفاظت والا کائے ناغت نا مراد دے یا مراد تے تجارت تے داغا پا مال کی چی داغا پا مال کی تجارتو کا چی داغا مال